kjente deg fra vi var små. Og jeg husker alt det vi fant på. Du fikk ride på min gutterygg når veien vår var steil og stygg. Jeg tenkte ikke på det da, men du var alltid like glad. Om du tapte eller vann, alle dager spennende du fann. Line, lykkelig bestemt. Line, sterk og kjæresund. Og gleden som du sanket langs vår vei, Line, ga du videre til meg. Den tiden som for oss var god, var det du som best forstod. Når vi gikk sammen trinn for trinn, øvde du å holde hånden min. Line, lykkelig beste. Line, sterk og kjæresund. Og gleden som du sanket langs vår vei, Line, ga du videre til meg. Men tiden gikk så alt for fort. Jeg ble forelsket, og så var det gjort. Øynene de svarte ja, med munnen noe annet sa. Line, lykkelig beste. Line, sterk og kjæresund. Og gleden som du sanket langs vår vei, Line, ga du videre til meg. Line, lykkelig beste. Line, sterk og kjæresund. Og gleden som du sanket langs vår vei, Line, ga du videre til meg. Line, lykkelig beste. Line, sterk og kjæresund. Og gleden som du sank i lands vår vei, Line, ga du videre til meg. Da vi var små, den tid vi savner nå, var alt så mye enklere å tro. I barndommen, slik vi kan minnes den, alt var stort og mer enn vi forstod. Nå søker vi en tid som er forbi, og drømmer om de svunne år. Om barnesinn som slipper gleden inn, og fryde seg i livets håp. Et liv er kort, og mye glemmes fort, mens tiden løper fra oss år for år. De sikre svar vi tror at livet har, og likevel så lite vi forstår. Nå søker vi en tid som er forbi, og drømmer om de svunne år. Om barnet sitt som slipper gleden inn, og fryder seg i livets vår. Da vi var små, den tid vi savner nå. I barndommen, slik vi kan minnes den, alt var stort. Pappa, tenk om solen sloknet, hva ville hende da? Dersom solen sloknet, hørtes gråt overalt. Alt ble mørkt og plutselig kaldt. Men om vinden løftet hver en tåre som falt, ville solen snart skinne igjen. Men pappa, tenk om vinden stillet, hva ville hende da? Dersom vinden stillet, da stanset hver sky. Ingen båt kunne seile, ingen drage kunne fly. Men gresset vil strekke seg høyt, og på ny ville vinden snart blåse igjen. Men pappa, tenk om gresset visnet, hva ville hende da? Dersom gresset visnet, ble det trist på vår jord. Hva er et sted der ingenting gror? Men vår Gud er god, og hans kjærlighet stor, og se gresset vil vokse igjen. Men pappa, om vi ikke hadde kjærlighet, hva ville hende da? Var vi uten kjærlighet, ville vinden forsvinne, gresset ikke vokse og solen ikke skinne. Så derfor skal vi to alltid være glad i hverandre. For verden trenger kjærlighet i dag. Verden trenger kjærlighet i dag. Verden trenger kjærlighet. Fabrikkene med pipa på, og sot og røyk som skitne til hans by. I gaten der han pleide å bo, løpte barn omkring i slitte sko, og klærne deres var så langt fra ny. De sa han malte kjedelig, hva kunne slike bilder gi, som bare skildret livet slik det var. Det måtte litt mer farger til, du kan vel bedre om du vil, sa fine folk, men uten å få svar. Og han malte fattig folk og deres daglig liv. Han malte barna i gaten der han satt med sitt stativ. Når han hørte de danset og sang, var det lett å komme i gang og male fattig folk og deres daglig liv. Med tiden ble han populær, de kom til ham fra fjern og nær, og mange var de spørsmål som han fikk. De sa, si oss, er det virkelig så at alt du har å male på er en pappkartong du får i en butikk? Og han malte fattig folk og deres daglig liv. Han malte barna i gaten der han satt med sitt stativ. Når han hørte de danset og sang, var det lett å komme i gang og male fattig folk og deres daglig liv. De hang han i et galleri blant mange flotte maleri. Selveste Mona Lisa fikk en venn. Der er det nå et selvportrett, og rundt det henger bilder tett som viser ting han skildret med sin penn. For han malte fattig folk og deres daglig liv. Han malte barna i gaten der han satt med sitt stativ. Når han hørte de danset og sang, var det lett å komme i gang med å male fattig folk og deres daglig liv. Ja, han malte fattig folk og deres daglig liv. Han malte barna i gaten der han satt med sitt stativ. Når han hørte de danset og sang, var det lett å komme i gang med å male fattig folk og deres daglig liv. Ja, han malte fattig folk og deres daglig liv. Han malte barna i gaten der han satt med sitt stativ. Når han hørte de danset og sang, var det lett å komme i gang med å male fattig folk og deres daglig liv. Ja, han malte fattig folk og deres daglig liv. Han malte barna i gaten der han satt med sitt stativ. Og mange må vandre den som drives på flykt. Men hvor, hvem vet hvor? På min rygg bærer jeg en fremover. uten byrde. Vi er brødre. Uten byrde. Vi er brødre. Blir jeg trett om å hvile, og begynner jeg å tvile, må hjertet som har så snart fyllt av glede og håp når vi er fremme. Det er lang tid igjen, tilbake går ingen vei, men vi skal nå et sted der finnes fred. Og hans vei alltid skal jeg løfte. Uten byrde, vi er brødre. Sov min gule bror. Mamma og pappa, legg dagen til side og prøv å få sove og falle til ro. Mamma og pappa, nå er det på tide å slutte å mase mens leken er god. Glem all bekymringen, suten og klagen, og glem alle ting som er sagt og har hendt. Nå er det tid til å hvile for dagen, med alle den sorger og gleder er hendt. Nå skal vi somle fra statussymbolene, glemme alt nytt som vi ikke må ha. Skoene, skjortene, dressene, kjolene, det som vi har er jo like så bra. Pengene, huset og bilen du låner, et TV som fusker og ubetalt skatt. La det få hvile en smilende måne, så lysende gul og vil synge godnatt. Syng en godnattsang om solen og gresset, om fuglen i luften og blomsten på strå. Syng en godnattsang som jager bort stresset, og husk at de drømmene passer jeg på. Kyss hverandre og smil litt og slapp av, mens månen strør farger og lys med sitt skinn. Ta meg i hendene, mamma og pappa, for nå skal vi vandre i drømmeland. Mens månen strør farger og lys med sitt skinn. Ta meg i hendene, mamma og pappa, for nå skal vi vandre i drømmelandet.